krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Word nu Intratuin-member en krijg alleen deze zaterdag 20% korting op alle tuinmeubelen. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Loop binnen bij Bruna, want we hebben alles voor een fijne Pasen om je huis nog gezelliger te maken. En met een fijn boek of lekker tijdschrift is de paaspret compleet. Dus wees er als de kippen bij. Goed verhaal hoor, bij Bruna. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Stel je voor, de indrukwekkende Amalfi-kust of de prachtigste Andalusische dorpjes en steden ontdekken. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Dit paasweekend plantjesmarkt bij Gamma. Scherpe prijzen op plantjes en Florella potgrond 1 plus 1 gratis. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Geen smaakcombi te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Mmm, de spuuggenottie. Duo penottie. Lekker in een potie. Ah, lekker lentesoppen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met alleen vandaag Marshall's Green Soap en Dettol tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In een dagtijd is de prijs voor diesel als een raket omhoog gegaan. Je betaalt nu ruim 10 cent meer dan gisteren. Dat heeft United Consumers uitgerekend. De gemiddelde adviesprijs is nu bijna €2,80 voor een liter. Benzine is 2 cent duurder geworden en komt nu uit op €2,60. De Nederlandse gasvoorraden worden de komende tijd weer langzamerhand op peil gebracht. De gasunie begon er gisteren mee. De voorraad stond door de kou van afgelopen winter op het laagste niveau in 10 jaar tijd. Maar door de hoge gasprijzen, door de oorlog in Iran, was het de vraag of en zo ja hoe snel er kon worden aangevuld. En de brandweer in het Brabantse Hees is vannacht druk geweest met meerdere autobranden. Zeker 5 voertuigen werden verwoest. En omdat de auto's vrij dicht bij elkaar in dezelfde buurt stonden, wordt rekening gehouden met brandstichting. Ondanks hulp van brandweerkorpsen uit de omgeving waren de auto's niet meer te redden. Ja. Gaan we naar het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt, maar soms laat de zon zich even zien. Vanmiddag dan gaat het vanuit het westen regenen en aan zee waait het keihard. Het wordt een graad of 10. Tot zover het nieuws op Radio 53. Dankjewel, Florentien. Het kastje heeft last van de vrijdag, hè, volgens mij. Ja, bijna weekend. Dat is weer moeilijk. Bijna Pasen. A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Horen, daar is een ongeluk gebeurd. Ben je 39 minuten langer onderweg. Op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar 21. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Te hoog geladen voertuig, dat is nooit handig. 12 minuten extra reistijd. Snelheidscontrole op de A2 Amsterdam-Utrecht, Ouderkerk aan Amstel 35.3. En de A7 Amsterdam-Den Oever bij Berkhout 31.7.

but that was when I ruled the world. De vijf van het bedrijf. Captain Jack, hey yo, Captain Jack, bring me back to the railroad track, bring me back to the railroad track. Run into the railroad track, run along with Captain Jack. Run into the peace cut back, run along with Captain Jack. Captain Jack in de 5 van het bedrijf. 538, de 5 van het bedrijf. Ja, en gezelligheid. We hebben vandaag Smit en Donlas op de koffie. De koffiebranders. Onder het genot van een 538 slagroomtaart. Met collega's genieten van je eigen hits. En dan de gastheid in de 5 van het bedrijf. Playlist geef je door via 538.nl/bedrijf. Of appen gewoon met de 538 app. Mag ook natuurlijk. Goedemorgen Raymond. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen. Ja, en een warm welkom in de 5 van het bedrijf. Ja, dank u. Smit en Donlas koffiebranders. Ja, in Meidrecht. Dus ik kan jou altijd bellen voor een lekker bakkie, begrijp ik. Jij altijd, maar anderen natuurlijk ook. Heel goed. Hey, Smit en Donlas, wat doe je daar, Raymond? Ik ben teamcoördinator van 13 mooie kerels die buiten in heel Nederland, maar ook België, onze machines draaiende houden en zorgen dat iedereen kan genieten van een goed kop koffie. Ja, want ik zie de wagens inderdaad van Smit en Donlas regelmatig voorbij zoeven. Klopt, ja, niet te hard geloof ik, maar ze zoeken inderdaad hot naar. Keurig binnen de maximumsnelheid hoor, niks mis mee. Ja. Hey Raymond, ja, Smit en Donlas, waar wordt de koffie gebrand die jullie leveren? Meidrecht zitten we, maar van oudsher komen we ook uit Amsterdam. Nou, wat leuk man. Hoe is de muzikale smaak bij Smit en Donlas? Gemalereerd. Net als de koffie. Ja, inderdaad. Nee, de melange is heel breed. Dat gaat van house naar country. Dus een beetje 58 eigenlijk stijl. Nou, heerlijk. Hey, en hoeveel taarten moeten wij bezorgen? Met hoeveel mensen werk je? Nou, als ik het hele bedrijf moet gaan voorzien van taart, dan zitten we op een man of 100. Maar laten we het gewoon lekker op onze kantoorafdeling houden. En dan zit je al gauw aan een man of 20. 20 man, goed zo. Dan schrijven we de cheftaart, notuleert dit even hier, belangrijk voor de administratie. Die taart komt er zo snel mogelijk aan, Raymond. Lekker. En dan rest mij niets anders dan jou vast een fijn paasweekend te wensen. En zorg dat de House Top 1000 er ook aan staat natuurlijk, hè? Gaan we zeker doen, jongens. Nou, leuk man. Geniet van de muziek, geniet van de taart en een mooie dag vandaag. Top, dankjewel. Groetjes. Hoi. Hoi. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. Opnieuw. Wie kan het wat schelen? De stal is aan het ik wil je, blijf bij me, hou van me. En de cover van de Nederpoprit van de Kreuners. Hè, deze Ik wil je, blijf bij me, ik word stapelgek. In de vijf van het bedrijf Smit en Dorlas Koffiebrander zijn vandaag bij ons te gast. We sturen gratis slagroomtaart naar de afdeling. En wil je ook met je collega's te gast zijn in de vijf van het bedrijf? Vinden we reuze gezellig. Geef je op via 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Sturen we in de app wat liedjes door, dan komt dat helemaal goed. Vanmiddag natuurlijk om 2 uur open ik onder andere samen met Jelte van der Goot en ook Armin van Buren de House Top 1000. Dat is leuk, er is een nieuw kastje neergezet in de studio. Met lichteffecten. Dit lichteffect, als je meekijkt op de stream, heet Space Hype On. Ik weet niet of je het een beetje kan zien achter me. Ziet er best leuk uit. Of wat dacht je van deze? Ja, de discotheek is in stelling gebracht, alleen de rookmachine is nog gelokt. Ze denken die ruien komt, dan moeten we nog even zorgen dat die gelokt staat. Dat snap ik. Een man die zeker in de lijst staat is DJ Tiësto. Je hoort Love Comes Again, nu op 58. You have become what you have always been. Please. En wat doe jij met Pasen? Get ready for lunch. Maak je klaar. Voor een weekend vol herinneringen. 538 present. Het origineel. The House Top 1000. De 1000 beste house tracks aller tijden. Vanmiddag vanaf 2 uur. Het origineel. The House

legendarische Golden Earring. Je 58 werkdag verandert in de 58 bijna Pasendag. De vrijdag met de Golden Earring en When the Lady Smiles. De 538 Stemmenjacht. Spannendste spel van de Nederlandse radio. De rookmachine is aangestoken in de studio. Want in de koffer zit maar liefst 12.500 euro. En we schakelen met Den Haag. Gabi, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Je werkt op de opvang, de kinderopvang? Ja, klopt. Hey, en hoe kom je dan thuis na zo'n dag onder de kinderen? Ben je dan, heb je dan tuut om de oren of valt dat mee? Nee, het valt wel mee. Ik vind het wel lekker om even in de auto even rustig te ontspannen. Maar ik heb zelf thuis ook een kleine, dus het gaat thuis gewoon door. Ja, ik heb echt ongekend veel respect voor mensen die op de BSO's werken. Want dat lijkt me echt een pittige baan gewoon, maar ook heel leuk. Ja, het is wel heel leuk hoor. Nou, wat goed. Ik doe met veel plezier. Dus, ja, nou hartstikke mooi. Echt helders aan jullie. Hey, Gabi, je speelt gezellig mee met de stemmenjacht. Luister heel erg goed, want dit is het fragment. Sluiten. Ja, vertel, wie denk je dat wij zoeken? Ja, ik denk dat we Selma Smit zoeken. Van het team van Hunted. En hij heeft ook nog meegedaan. Slimste, met volgens mij. Ja, precies, ja. Ja, wetenschapper. Ja, ja. Selma Smit voor die 12.500 euro. We kijken naar de jury. Is dit het goede antwoord? Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Ja, jammer. Ja, het is hem niet. Het was te proberen. Nou, goede gok. En je mag jezelf gewoon opnieuw opgeven om nog een keer mee te spelen. Helemaal goed. Gaan we dat doen. Ja, je krijgt in ieder geval de troostprijs, de koffer van de postcode loterij. Ja, en rest mij niets anders jou een heel mooi paasweekend te wensen. Nou, hetzelfde. Een mooi weekend. Geniet ervan. Dank je. Hoi, groetjes. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. White bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Hey! when I lose control. I lose control.

De man die in de Rotterdamse wijk IJsselmonde lukraak 3 mensen doodschoot, hoort straks welke straf het OM eist. Nu zijn nog de nabestaanden van de slachtoffers aan het woord. Een van hen zei dat zij levenslang hebben en dat de schutter dat ook zou moeten krijgen. De verdachte beweerde stemmen in zijn hoofd te horen. De Amsterdamse topcrimineel Rico de Chileen, die vastzit voor drugshandel, is opnieuw opgepakt in zijn cel. Dit keer wordt hij verdacht van het voorbereiden van 2 liquidaties. Deze week werd de celstraf die hij uitzit in hoger beroep met 2 jaar verlengd. Wat daar nog voor deze nieuwe zaak bij komt, is onduidelijk. En de man die tijdens een achtervolging in Bergse Hoek bij Rotterdam op een politiewagen reed,